अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। हाणे वरी मोटूं था सूरत कहफ़ ॾांहुं। हिन जा कुझु हिसा पढ़िया अथऊं, 99 आयतुनि ताईं। हिन में जेके किसा हेसि ताईं थी विया हलिया, हुन में शुरू में सूरत शुरू थी थिए, पहिरियों 8 आयतूं आहिनि। हुन में तज़कीर आहे, नसीहत आहे। उन खां पोइ असाब कहफ़ जो ज़िक्र आहे, 9 आयत खां वठी 6 आयत ताईं, जेको ईमान जी परख आहे। ईमान आख़िरत में, ईमान अलाह जी तौहीद में, ईमान रिसालत में, इहे टे अहम ईमान जा सोर्सिस आहिनि। उन्हनि जी परख आहे, उन्हनि जो मक़सदु आहे उन्हनि जी। ऐं उन खां पोइ वरी तज़कीर आहे 5 आयतुनि में, 27 आयत खां वठी 31 आयत ताईं। ऐं उन में आहे त सब्रु कर, क़ुरान से पढ़, ॿुधाए उन्हनि खे, माण्हुनि खे, ऐं पंहिंजो जेको हक़ जी अख़्तियार करे ईमान आणे त उहो ठीकु आहे संदसि उन लाइ, ऐं जेको न आणे त उन लाइ मिली ख़ैरु आहे। ऐं असां जेको न ईमान आणींदो उन लाइ जहनम तयारु करे रखियो आहे, जेको ईमान आणींदो उन जे लाइ असां जन्नत तयारु करे रखी आहे। इहे ॻाल्हियूं थियूं। उन खां पोइ किसो हलियो वरी रजलैन, ॿिनि माण्हुनि जो, जंहिंजे हिकिड़े में हिकिड़े माण्हूअ जो बाग आहिनि, ॿ ॿिए जा ॿूट घटि थो सम्झे, उनखे घटि थो चवे। हाणे इहो वेल्थ ऐं प्रॉपर्टी ऐं नफ़र ऐं औलाद माल बुनून जो इनजो इम्तिहान आहे। इहे 32 आयत खां वठी 44 आयत ताईं इहो किसो थो हले। उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ तज़कीरूं आहिनि 45 आयत खां वठी 59 आयत ताईं, 15 आयतूं आहिनि जिन मंझि हयाती जो जेका दुनिया जी आहे उहा पाणीअ वांगुरु आहे, जेको नाज़िल थो थिए ऐं उन मंझि पोइ पोखूं थियनि थियूं, पोइ पोखूं कीअं ख़तमु थियूं थियनि, अहिड़े नमूने सां ख़तमु थींदियूं। पोइ वरी जन्नत जहनम जी ॻाल्हि वरी अचे थी, उन में वरी अलाह ताला फ़रमाए थो त शैतान खे मूं तव्हांजो दुश्मन बनायो आहे, त ई वरी उनजे पोयां हलो था, मतिलबु त उन खां एतिराज़ उन खां पासो करणु खपे। सो वरी तव्हां अख़्तियार कयो आहे, उनखे पंहिंजो दोस्त बनायो आहे, ऐं जन्नत जनम जूं ॻाल्हियूं हुन में आहिनि। ऐं अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में सभु मिसाल ॾिना आहिनि, ऐं जेको चङाई अख़्तियार करे उनजे लाइ, पर कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं चङाई खां रोकिनि थियूं, उनजो ज़िक्र करे थो अलाह ताला। उन खां पोइ हज़रत मूसा अल इस्लाम ऐं ख़िज़र में इल्म जी परख जी, इल्मु जेको आहे हिकिड़ो शरीयत जो जेको आहे ज़ाहिरी इल्मु आहे, ॿियो जेको आहे इल्मु लुधनी आहे जेको रुहानी आहे, शरीयत तरीक़त मारफत जूं ॻाल्हियूं जनम जा आहिनि, त उहे जेके आहिनि से मतिलबु त माण्हू खे हिकिड़ो अपीरेंस आहे, हिकिड़ो रियलिटी आहे, छा आहे छा न आहे, इहो इल्म जी परख आहे। यानी इल अलाह ताला फ़रमायो त दुआ सेखारी असांजे नबी पाक सलाह सां खे, औज़बिक मिन इल्म अल्लाह यनफ़ मिन क़ल्ब अल्लाह यख़्शो उन दुआ अलाह यस्तजाबु अल्लाह। उन इल्म खां आऊं पनाह थो घुरां जंहिंजा को फ़ाइदो कोन हुजे। इल्मु जेको आहे सो कहिड़ो आहे फ़ाइदे वारो ऐं कहिड़ो न फ़ाइदे वारो नाहे, ऐं कहिड़ो इल्मु जेको आहे सो हक़ीक़ी आहे, शर तरीक़त जो आहे, मारफत जो आहे, कहिड़ो इल्मु शरीयत जो आहे, कहिड़ो पधरो आहे ज़ाहिर आहे, कहिड़ो जेको आहे सो मख़फ़ी आहे रुहानी आहे। त इन मुंहिंजी हज़रत मूसा ऐं ख़िज़र जी ॻाल्हि अची वई। उन खां पोइ ज़ुल्क़रनैन जी बादशाह अची वई, त बादशाह तमकनत मकान हैसियत जेका मिले थी, पावर अथॉरिटी मिले थो हुकूमत जो जेको सॉवरेंटी अलाह ताला जी आहे, पर वाइसर जंट जॾहिं अलाह ताला बनाए थो इंसान खे, उनखे अख़्तियार ॾिए थो, त उनजी परख आहे इहा। यानी इहा चारि परखूं आहिनि, चारि में हाणे न हेसि ताईं इहा असीं पढ़ी छॾींदूं। हिन में आख़िरी जेको वाक़ियो हुयो ज़ुल्क़रनैन अल इस्लाम जो, त पंहिंजो पहुतो उन इलाइक़े में जिते याजूज ऐं माजूज हुया परियां उन पासे, उन्हनि खे रोकण जे लाइ पोइ हुते सद बनायाऊं। उहा सद जी ॻाल्हि हले पई। हाणे याजूज माजूज जी ॻाल्हि हिते इहा आहे त सद बनायाऊं, ऐं सूरत अंबिया अलाम, अंबिया अल जे आख़िरि में अंबियानि जो ज़िक्र करे पोइ अलाह ताला फ़रमायो त हीअ जेके असां बर्बादु कयूंसूं क़ौमूं तबाह कयूंसूं, जेके मसलन बेबिलोन आहे की मोहन जो दड़ो की काहू जो दड़ो की चनूअ जो दड़ो की पंहिंजो मदाइन साले आहे जेके बर्बादु थियलु रुइन्स आहिनि जेके आर्कियोलॉजिकल प्लेसिस हाणे उन्हनि खे बनायो अथऊं खणी, त उन में अचे थो हराम अला करियतिन अहलकनाहा अनहम लायरजून हत्ता, हेसि ताईं जो उहे कोन मोटंदा, जेके बर्बादु कयूंसीं उहे माण्हू बि कोन मोटंदा ऐं उहे आबादियूं उहे जेके हुयूं शहर हुआ उहे वरी आबादु न थींदा हेसि ताईं जो हता एॾा फुतिहत याजूज माजूज, जेसि ताईं याजूज ऐं माजूज खोलिया न वञनि, खोलिया न जॾहिं खुलंदा त पोइ इहे वरी बस्तियूं आबादु थींदियूं। हाणे जो याजूज माजूज खुली विया हलिया त पोइ विया बि यूरोपियंस वञी पिरामिड्स जेके हुयूं इजिप्ट जूं उन मां वञी लाशूं कढियाऊं, उन मां वञी पंहिंजो ममियूं कढियाऊं, उहे सॼी दुनिया में पखेड़ियाऊं ऐं पंहिंजो विया पंहिंजो बेबीलोन जो पंहिंजो न ठाहे छॾियो सदाम वग़ैरह आहिनि बादशाह जेके इराक जा आहिनि हाणे वेझिड़ाई में या ॿियनि शहरनि में मोहन जो दड़े खे वञी आबादु कयाऊं, मतिलबु त उन मज़ी ॻाल्हियूं हलनि पंहिंजो हाणे याजूज माजूज खुली विया आहिनि। इन जी मतिलबु ॻाल्हि आहे इहा सूरत अंबिया में 96 नंबर सूरत में 95 ऐं 96 में ऐं वक़्तु रबल वाहिदुल हक़ फैज़ा इहे शाख़सतुनि अबसार लदीन कफ़रु या वेलना लद खुन्ना फी गफ़लत तिमिन हाज़ा बल खुन्ना ज़ालिमीन। बहरहाल इहे ॼण निशानियूं आहिनि क़यामत जे वेझे अचण जूं, क़यामत वेझी अची वई आहे, याजूज माजूज खुली विया आहिनि, दज्जाल जेको आहे सो हींअर ज़ोर आहे दज्जाल जो जेको आहे बादशाह हले पई, पर पाण अलाह ताला उनजे कमनि खे जेको आहे सो मुंहुं ॾिए पियो ऐं उनजे मखर खे अलाह ताला पुॼे पियो ऐं इहा सॼी ॻाल्हि हले पई। हाणे हिते फ़रमाई असां पढ़ंदासूं आयत 27 खां वठी, अलाह ताला फ़रमायो त पंहिंजो काल हाज़ा रहमतु मिन रब्बी, हज़रत ज़ुल्करनैन फ़रमायो त हीअ रहमत आहे रब जी, त तव्हांखे हीअ सदु ठाहे ॾिनी अथऊं ऐं इहो याजूज माजूज खां तव्हांखे इहा सदु बचाईंदी, पर सदाई क़यामत ताईं कोन बचाईंदी, को वक़्तु ईंदो जो इहा सदु टुटंदी। रसूल पाक सलाहु वसलम पंहिंजो हज़रत ज़ैन बिन जहश रज़ी अलाह ताला अन जे हुजरे मंझि हुआ निंड मंझि जो उथिया बपर हो या वक़्तु कहिड़ो हो जो सुर्ख चहिरो मुबारक जेको आहे सो थियलु हुयो ऐं पाण फयूं त वयल आहे अरबनि ते वयल आहे, मतिलबु वयल आहे छा कहिड़ो वयल आहे छा सभु पुछियो हज़रत ज़ैन बिन जहश रज़ी अलाह ताला अन पाण फरमायूं त याजूज माजूज जो हेतिरो ई जेको आङुर ऐं शहद आङुर ऐं आङूठो मिलाए ऐं जेको ई रखो आहे 99 जी निशानी या सो हेतिरो ई छा चइबो आहे टुंग करे छॾियो अथऊं, मतिलबु त हेठां नक विझी छॾी अथऊं या छा मतिलबु ऐं पंहिंजो इहो खुलंदी हाणे बंदि जा त कमाए खुलंदी। ऐं ज़ाहिरा असां जेको ॾिसूं हिस्टोरिकली त कुझु सालनि खां पोइ यानी कुझु 100 साल 200 साल गुज़री विया हलिया जो पोइ इहो चंगेज़ ख़ान जेको आयो सो मंगोलिया खां ऐं पंहिंजो तबी तबाही बर्बादी करे इस्लाम जी वग़ैरह वग़ैरह, क्रूसेडर्स हिन पासे खां आया जो 300-400 साल यका जो 200 साल केतिरो साल 100 साल जेको क्रूसेड हलिया, पहिरियों क्रूस ॿियो क्रूसेड टियों क्रूसेड चोथों क्रूसेड पंजो क्रूसेड, पोइ बहरहाल इहे तबाहियूं ऐं बर्बादियूं थियूं ऐं पंहिंजो उहे मतिलबु त हाणे उहे खुली विया आहिनि हलिया ऐं हींअर बि जेको आहे सो चाइना जेको आहे सो निकितल आहे ॿाहिरि, मतिलबु त असीं दुनिया ते तसलुत थो करण जी कोशिशि करे हेॾां पूतिन जो रशिया जेका रशिया सॼो इलाइक़नि ते USSR यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ठाहियूं जंहिंमें केतिरा मुस्लमान मुल्क जेके आहिनि से कब्ज़े में करे हाणे जेके बल्ख ऐं समरकंद ऐं भला फलाणा फलाणा जेके केतिरा बाद अञा ताईं दागस्तान जेको आहे सो हुननि जे कब्ज़े में आहे, चिचनिया जेको आहे सो इहो हुननि जे कब्ज़े में आहे, ॿिया बि केतिरा इलाइक़ा अञा हुनजे कब्ज़े में आहे, हेॾां चिचनिया जेको आहे सो सिंगख्यांग जो जेको इलाइक़ो आहे उन ते कब्ज़ो आहे। त बहरहाल इहे सिचुएशन हींअर थियनि पिया, पर अलाह ताला फ़रमायो काल हाज़ा रहमतु मिन रब्बी, 98 आयत खां वठी था पढ़ूं, काल हाज़ा रहमतु मिन रब्बी फैज़ा जा अवादो रबी, जॾहिं अलाह ताला जो वाइदो थींदो पूरो यानी क़यामत जो वेझो थींदो ऐं याजूज माजूज खुलंदा ऐं या बंदि टुटंदी ऐं दुनिया में पखिड़िजी वेंदा हलिया, त उन वक़्तु छा थींदो जल हू धका, हीअ जेका बंदि असां ठाही आहे सा टुटी पवंदी ख़तमु थी वेंदी। धका थी वेंदी, ज़रा ज़रा थी वेंदी हली. वकान वाइदो रबी हक़ आहे, बेशक अलाह ताला जो वाइदो जेको आहे सो हक़ आहे. अऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. 28 आयत, 98 आयतूं थी वियूं, हाणे 99. हाणे इन सिलसिले खे यानी याजूज माजूज जे सिलसिले खे खणी उन मंझि ई क़यामत जी ॻाल्हि अलाह ताला थो करे. फ़रमाए थो व तरखना बादम, तरखना कंहिंखे तरखना, तरखना माना छॾींदासूं, छॾींदासूं याजूज माजूज खे या सभिनी अवामनि नास खे, सॼी दुनिया जे माण्हुनि खे. व तरखना बादहम यो मैज़न यमूज फी बादन, मौजनि वांगुरु जीअं छोलियूं ॾींदियूं आहिनि समुंड, तीअं इहे लश्कर इन्हनि जा ईंदा. हाणे इहे छोलियुनि वांगुरु अचनि था पिया, जिते किथे जेके याजूज माजूज इहे पुथीन वारा, इहे पंहिंजे जिंगयांग वारा, इहे जेके चाइना वारा, वुहान वारा, बीजिंग वारा, शंघाई वारा, इहे जिते किथे पहुता पिया आहिनि. तरखना बादहम यो मैज़न यमूज फी बादन व नुफ़ फि सूर, हाणे हुन खां पोइ सूर फूकियो वेंदो. हाणे साॻी आयत में आहे, माना क़यामत वेझी आहे, पोइ जंहिं वक़्तु बि सूर फूकियो वेंदो हुन वक़्तु छा थींदो. फ जमा ना हुम जमा, पोइ असां सभिनी खे हिनखे गॾु कंदासूं. ॿियनि हंधि लफ़्ज़ अचे थो हशर ना हुम, असां गॾु कंदासूं हुनखे. जमा ना हुम माना गॾु कंदासूं, हशर ना हुम बि माना गॾु कंदासूं. हशर न हशर नशर थींदो सॼो गॾु. वारदना जहनम जो मैज़िल काफ़रीन अर्दा, उन ॾींहुं जनम खे साम्हूं कयो वेंदो काफ़रनि जे. हाणे मतिलबु त हितां ई याजूज माजूज जे खुलण जी ॻाल्हि खे वरी क़यामत जी ॻाल्हि सां मिलाए उन साॻी आयत में ई 99 नंबर 100 नंबर आयत 99 ऐं 100 नंबर आयत में ॿई ॻाल्हियूं अची वियूं हलियूं. याजूज माजूज जे खुलण जी ॻाल्हि थी वेली ऐं क़यामत जी ॻाल्हि बि थी वई. नुफ़ फि सूर, सूर फूकियो वेंदो. हा, सूर फूकण जी ॻाल्हि टे दफ़ा चारि दफ़ा सूरत यासिमी आहे, ॿियनि हंधनि ते आहे. हिते या नुफ़ फि सूर, सूर फूकियो वेंदो. फ जमा ना हुम जमन व अरद ना जहनम, जहनम खे पेश, जहनम खे साम्हूं रखनि. अर्ज़ अर्ज़ अर्ज़ अर्ज़ अर्ज़ कबो, आऊं अर्ज़ थो करियां, माना का ॻाल्हि साम्हूं थो रखां. कपिड़े जो हिकिड़ो अर्ज़ु थींदो आहे, हिकिड़ी डेग थींदी आहे, ॿी वेकर थींदी आहे. वेकर खे चइबो अर्ज़ु, पर हिते अर्ज़ ई माना आऊं अर्ज़ु थो करियां, माना आऊं पंहिंजी ॻाल्हि तव्हांजे अॻियां पेश थो करियां, रखां थी साम्हूं जी. वेकर कपिड़े जी ईअं साम्हूं पेश करे रखिजे, भई हीउ कपिड़ो आहे, तोखे वणे थो त वठि. त पोइ इहो वेकर वारे माना में, पर हितां ई अर्ज़ु करण जी माना बि आहे. अर्ज़ु माना पेश करणु, अॻियां रखणु, ख़िदमत में अॻियां रखां थो तव्हांखे हीअ हीअ फैक्ट, ऐं तव्हां उन ते मुनासिबु नज़र विझी ऐं मुंहिंजे हक़ में पंहिंजो फ़ैसिलो करियो. सरकार खे लिखिबो आहे अहिड़े क़िस्म जो ख़त, या ॿिए कंहिंखे अर्ज़ु कबो आहे त भई आऊं पैसे जो अर्ज़ु थो कयां या फलाणी ॻाल्हि जो. त इन मान अर्ज़ु माना वेखर आहे, अर्ज़ु माना मतिलबु त पेश करणु अॻियां. वरना जहनम, जहनम खे पेश कयो वेंदो, जहनम अॻियां रखियो वेंदो. यो मैज़न उन ॾींहुं, यानी क़यामत वारे ॾींहुं. लिल काफ़रीन अर्ज़ा, अर्ज़ना अर्ज़ा, अलॿई लफ़्ज़ अची विया, यानी जीअं साम्हूं आणिजे अहिड़े नमूने सां साम्हूं आणियो वेंदो. नज़ीन कानत अयुनहम फी गितान, उहे काफ़र जन जे अखियुनि खे अयुनहम फी गितान अन ज़िक्री, असांजे ज़िक्र खां जिन खे गता हुयो, जिन खां मतिलबु असांजे असांजो ज़िक्र कोन थिए कयूं, ऐं ज़िक्र जे अॻियां परदो, यानी हुननि जे विच में ऐं हुनजे परदे में. अहिड़ी क़िस्म जी आयत जेका शुरूअ में बि थी वियल हुई त पंहिंजे सूरत हिन जी सही हिन ई साॻी सूरत जे, त जन जूं दिलियूं गाफ़िल आहिनि, हुते गाफ़िल जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो हुयो या कहिड़ो, त हिते आहे ज़िक्र खां गितान, गिता में आहिनि, हुनजो परदो आहे हुननि जे दिलियुनि खे, अखियुनि खे, अखियुनि खे अखियुनि खां नथा ॾिसनि, हक़ीक़त नथा ॾिसनि अलाह ताला जी. वकानू ला इस्तती ऊन सम आ, ऐं ॿुधण जी बि इस्तात नथा रखनि, यानी ज़िक्र असांजो न को ॿुधनि था न को ॾिसनि था. मतिलबु त असां हीअ जेको नसीहत कई आहे, क़ुर शरीफ़ जूं आयतूं आहिनि हिकिड़ियूं, त आयतुनि जी हैसियत सां ॿियो निशानियूं जेके असां क़ुर शरीफ़ में बयानु कयूं आहिनि, त असांजा मौजज़ात काइनात जी जेके फैक्ट्स आहिनि, जेके असीं पेश पिया करियूं, जेके असीं ॿुधायूं पिया माण्हुनि खे, उन्हनि खे न को ॿुधनि था न को ॾिसनि था, ॿिन्ही खां महरूम आहिनि. अखियुनि खे परदो अथनि जो इहे हक़ीक़तूं ॾिसनि ऐं कननि खां ॿुधी नथा सघनि जो उन्हनि में वखर अथनि ॿियनि हंधनि ते सुम्हन बुखमन ओमियुनि इहे टई शयूं अचनि थियूं ॿियनि हंधि क़ुराननि में। हाणे 101 आयत थी वई हली ऐं उन खां पोइ फरमाए थो 102 नंबर आयत में अफ हसिबल लदीन कफ़रू, छा कफ़रनि ईअं सम्झो आहे ऐं यतखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, त असां अलाह खां सवाइ यानी मुंहिंजे बाननि खे हू पंहिंजो औलिया वठंदा यानी बाननि जी पूॼा कंदा यानी हज़रत ईसा जी पूॼा कनि की लात जी पूॼा कनि की मनात जी पूॼा कनि की फलाणे जी की फलाणे जी की फलाणे जी फलाणे जी, हुननि सम्झो आहे त इहा ॻाल्हि हुननि खे फबी वेंदी, इहा ॻाल्हि हुनजे लाइ का चङी आहे। अफ़सबलदीन कफ़रू ऐं यतखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, मूंखां सवाइ उन्हनि खे औलिया करे वठंदा, वली करे वठंदा, मालिक करे वठंदा। इना तदना जानम लिल काफ़रीन नुज़ला, बेशक असां उन्हनि जे लाइ काफ़रनि जे लाइ उहे जेके काफ़रनि अहिड़े क़िस्म जा उन्हनि जे लाइ असां जहनम तयारु करे रखियो आहे महिमानीअ तौरु। नुज़ल नाज़िल मज़ा नाज़िल आहे लाइण हेठि आसमान मां मींहं थो नाज़िल थिए, वही थी नाज़िल थिए, नाज़िल मां लहे। पर छा थो थिए जॾहिं कारावान काफ़िलो जेको आहे सो हिकिड़ी जॻह खां ॿिए हंधि वेंदो आहे त पोइ वरी पंहिंजा टपड़ लाहींदो आहे, मॾी लाहींदो आहे जानवरनि तां या कार मञा कढंदो या उते मंज़िल कंदो, नाज़िल थींदो माना लहंदो, की असां वटि महिमान लथा आहिनि अची, या लथा आहिनि अची माना या गाॾीअ मां लथा आहिनि की बस मां लथा आहिनि की घोड़े तां लथा आहिनि ओठ तां लथा आहिनि, लथा आहिनि असां वटि महिमान अची लथा आहिनि त उते जिते लहबो उते उन्हनि जे लाइ वरी महिमानी कबी, उन्हनि खे खाराइण पीआरण जो बंदोबस्तु कयो वञिबो, त उहा मंज़िल उहा नुज़ुल थींदो, नुज़ुल उन्हनि जे लाइ नुज़ुलनि नुज़ुल आहे यानी महिमानी आहे उन्हनि जी, यानी उन्हनि जे लाइ खाधा पीता तयारु थींदा जो लथा आहिनि महिमान अची लथा आहिनि त उन जे लाइ उहो खाधो पीतो तयारु। त हीअ जेके दौज़ख़ उन्हनि जे लाइ मन महिमानी तयारु करे रखबी इहा रखी अलाह ताला। इन आतना जहनम लिल काफ़ीन नुज़ला, कुल ए नबी पाक सलाहु आल वसलम चओ हिननि खे हल नब्यो कुम बिल अक्सरीन आमाला, छा तव्हांखे आऊं ख़बर ॿुधायां, असीं ॿुधायूं त ख़बर चङी तरह सां करे त अमलनि जे लिहाज़ खां कहिड़ो वॾो माण्हू टोटे में आहे, पंहिंजो नुक़सान में आहे ऐं पंहिंजे खसारे में आहे, अक्सरीन सभिनी खां वधीक खसारे में, अक्सरीन सभिनी खां वधीक खसारनि में केरु आहे, ऐं तव्हांखे ॿुधायां सम्झायां ॻाल्हि त केरु खसारे में आहे। खसारे में ॿिए अलाह ताला ॿिए हंधि फरमायो त जेके पंहिंजो मिठ माइट जिन खां निकिरी वेंदा जहनम में वञी पवंदा, पाण वञी जहनम पवंदो, हुन खां वधीक खसारे में केरु आहे। पर हिते ॾिसो छा थो चवे अलाह सुभान ताला त केरु आहे खसारे वारो, कुल हल न ॿियो कुम बिल अक्सरीन आमाल आहे, आमाल जे लिहाज़ खां केरु वधीक खसारे वारो आहे, टोटे वारो आहे, विछ वारो आहे। अलदीन दल साहियम फिल हयात दुनिया, जन जो कोशिशूं गुमराह वियूं, यानी अजायूं कोशिशूं हिते कयूं, यानी कम अहिड़ा कयूं ते जंहिंजो हुकुम अलाह ताला न कयो हो ऐं जंहिंजे ख़िलाफ़ु अलाह ताला हुकुम कयो हो उहे वेठे कोशिशूं कयूं। दल सयूं सयूं हुन जूं कोशिशूं जेके आहिनि से गुमराही में वियूं हलियूं। अलज़ीन दल सयुम फिल हयात दुनिया, दुनिया जी हयातीअ में वहम या सबून, ऐं उहे ईअं सम्झंदा रहिया अनहम यो सनून सुना, त असां को उहे ॾाढो को सुठा सुहिणा कम कंदा रहिया आहिनि, को सुठी सनतूं कंदा रहिया आहिनि, सुठा कम ठाहींदा रहिया आहिनि, यानी माण्हू खे ख़्याल में हूंदा आहिनि त भई आउं ॾाढो भलो कमु पियो करियां, ईअं मुंहिंजा मूंखे बसि अलाह ताला ईअं करे छॾींदो, भई तूं शरीयत जे ख़िलाफ़ु हेठो कमु करीं, अलाह ताला जो हिन काबिल हुकुम न कयो आहे त उहो तूं करीं पियो, जेको अलाह ताला हुकुम कयो आहे त न कर त उहो तूं वेठो करीं पियो ऐं तूं सम्झी थो ॾाढो भलो कमु थो करीं पियो। हाणे अजब जहिड़ी आयत आहे इन सेंस में त माण्हू भाए थो त आउं सुठा कमु पियो करियां, दुनिया खे फ़ाइदो पियो पहुचे, हीअ पियो थिए हू पियो थिए, पर तूं अजाया कमु वेठो करीं जंहिंजी अलाह ताला मना कई आहे तोखे। ओम या सबून अन होम यो सुनू न सुना उलाइक लदीन कफ़रू बि आयात रबिम वलिकाए ही, उहे माण्हू अहिड़ा हुआ जिन अलाह ताला जे आयात खे आयात रब जे आयात खे कूड़ो कयो, हुनजो कुफ़ुर कयो, हुनखे न मञियाऊं, हुन ते न हलिया ऐं लिखा खां इनकार कयूं त अलाह सां मुलाक़ात थींदी, यानी बास बादल मौत थींदो, उते हिसाब किताबु थींदो, उते जन्नत जहनम थींदो, उते रिवार्ड ऐं पनिशमेंट थींदो, इहो जेको उन खां हिननि इनकार कयो। हाणे जेके बि ऐं हुन ख़ुशूस हिन ॻाल्हि ते वधीक तवजो थो करियां त जेको माण्हू ॿियनि जा हक़ जी कयासीं खाए थो, पैसो ॾोकड़ रुश्वत हराम खोरी बे इंसाफ़ी पाकिस्तान में हिंदुस्तान में पंहिंजे मुल्क धरती ते जेका हींअर ॾिसो था बे इंसाफ़ी छाजे लाइ जो अलाह ताला जो ख़ौफ़ कोन्हे को जो लिका जो ख़ौफ़ कोन्हे को अलाह ताला सां मिलण जी का हुनखे यकीन कोन्हे को हिसाब किताब जो यकीन कोन्हे को बास बादल मौत जो यकीन कोन्हे को अरे त लज़ी इहो खज़ बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी يدعو اليتيم ولا يعد على طعام المسكين فويل للمصلين نماز وڑا پڑھن کو یہ وچا کن اخرت کے منن کون کو حساب کتاب تھن کو داڑی ہجو رکھو پجو ہجو نماز تسبیح ہجو کھیو ا پر لشت تو وٹا وٹن بدمعاش وٹا کن بے انصافی وٹا کن دھرتی تے آزار پکڑی چھڑیو تو पर जेको आहे त कहिड़ो फ़ाइदो भई तव्हां सम्झो था असां सुठो कमु था करियूं पिया अलाह ताला चए थो त उहो कहिड़ो कमु था कनि यम यह सबून अन हम इहो सिनून सुन आ त उहो ॾाढो को सुठो कमु पिया कनि उहे ईअं भाइनि था पर हुनजो भाइण जेको आहे सो अजायो आहे छो जो गुमराही जो कमु वेठा कनि सो भई उलाए कलदीन कफ़रू बे आया थे रबिम अलाह ताला जे आयातुनि खां हुननि कुफ़ कयो वलिका ई अलाह ताला जे लिका खां अलाह ताला वटि पहुचण खां अलाह ताला बास वादल मौत खां हिसाब किताब खां हशर नशर खां रिवार्ड जनर पनिशमेंट खां जन्नत ऐं दौज़ख खां हुननि इनकार कयो हुननि मञियो कोन को हुनखे यकीन ई कोन हो फहबतत अमालुहुम पोइ हुननि जा अहमाल असां ज़ाया करे छॾिया हबतत ज़ाया करण जो लफ़्ज़ बि अचे थो हबतत बर्बादु करे छॾियासीं फला नुकीम लहम योमल क़ियामत वज़ना सामी तराज़ू जेका हुननि जे लाइ क़ाइमु न कई वेंदी हुननि जा अहमाल तोड़ण जी ज़रूरत ई कोन पवंदी छो जो सभु अहमाल जेके आहिनि हुननि जा अजाया हुननि जे लाइ सामी रखण जी तोड़ण जी ज़रूरत ई कोन पवंदी वज़न करण जी ज़रूरत ई कोन पवंदी बिना वज़न करण जे चइबो हल मूंखे क़बूलु न आहे वन जहन में सिधो जो सिधो के माण्हू हूंदा जेके अलाह ताला बग़ैर हिसाब जे जहन में मोकिलींदो के माण्हू हूंदा जंहिंखे बग़ैर हिसाब जे जन्नत में मोकिलींदो कनि माण्हुनि जा हिसाब किताब थींदा पोइ जेको ॾुखियाई सुखे सां पोइ नेठि के जन्नत में वेंदा पोइ वरी के जहन में वेंदा पर जेके बहरहाल अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हि फ़हबत तमाल हुम फला नुक़ीम लहम योमल क़ियामत वज़ना ज़ालिक जज़ा हुम जहन्नम इहो इन करे जो उन्हनि जी जज़ा जहन्नम हुई उन्हनि जेके अमल कया उन्हनि जो बदिलो जज़ा ॿई नेगेटिव पॉज़िटिव ॿिन्ही माननि में आहे जज़ा सुठी बि आहे जज़ा ख़राबु बि आहे जहिड़ो कमु हूंदो तहिड़ी जज़ा हूंदी जहिड़ो कमु हूंदो ओहिड़ो बदिलो हूंदो बदिलो आहे बदिलो मतिलबु नेगेटिव पॉज़िटिव ॿई आहिनि भई बदिलो सुठे कम जो बदिलो सुठो बुरे कम जो बदिलो बुरो सुठे कम जो बदिलो ॾहणो बुरे कम जो बदिलो हेकणो इहो अलाह ताला वाज़े करे छॾियो आहे तव्हां वधीक तव्हांखे सदा कोन ज़ुल्म कोन कंदुसि तव्हांखे हिकिड़ो ज़ुल्म कंदव त ॾह दफ़ा तव्हांखे हिते ज़ुल्म कोन कंदुसि पर हिकिड़ो दफ़ो चङो कमु कंदव त ॾह दफ़ा तव्हांखे हिन दुनिया में ॾींदुसि सतरि दफ़ा आख़िरत में ॾींदुसि टे सौ कंहिं हज़ार दफ़ा कंहिं हेतिरा जेतिरो वणे वणे में ओतिरो तव्हांखे वधाए ॾियां पर बुरे कम जो बदिलो बुरो थींदो सुठे कम जो बदिलो सुठो थींदो जज़ा हुम जहन्नम थींदो बीमा कफ़रू छो जो कुफ़ुरु कयूं इन करे हुननि जो जज़ा हुननि जी बदिलो जहन्नम थींदो व तख़ज़ू आयाती व रुसली हुज़वा ऐं इन करे जो मुंहिंजे आयतुनि खे ऐं मुंहिंजे रसूलनि खे हुज़वा ठठोली करे सम्झाऊं मस्ख़री करे सम्झाऊं हुनजो हुननि खे इहे लफ़्ज़ हुज़वा जो लफ़्ज़ अचे थो मस्ख़री जो असल यस्तहज़ऊन इस्तेज़ा जे लफ़्ज़ टई लफ़्ज़ इस्तेमालु थियनि था क़ुर शरीफ़ में रसूलनि जे ख़िलाफ़ु इस्तेज़ा करणु रसूलनि जे मुतलिक़ इस्तेज़ा करणु, उन लाइ मसख़री करणु, उन ते टोकबाज़ी करणु, उन ते चथरूं करणु, उन जे मुतलिक़ भोग करणु, उन जे मुतलिक़ कार्टून ठाहिणु, उन जे मुतलिक़ शाइरी करणु, इहे जेके आहिनि सभई अलाह ताला खे मंज़ूरु न आहे। हिते बि जेको आहे सो ऐं आख़िर में जेको ॿिन्ही हंधनि ते वतखज़ू आयाती वसली, हाणे आयाती ऐं पंहिंजो अॻु में बि अहिड़े क़िस्म जी आयत हिन ई सूरत में अची विया। उन में हिते रसूल जो न लफ़्ज़ु आहे, हुते जेको आहे सो ॿियो लफ़्ज़ु आयो आहे वतखज़ू आयाती, ॿी ॿियो हिकु लफ़्ज़ु आहे उन में बि हुज़वा जो लफ़्ज़ु अचे थो, ठठोली करे था सम्झनि। बहरहाल हाणे अचनि थियूं, हिकु सौ छह आयत थी वियूं ऐं सतीं आयत खां वठी इन लदीन आमनू वामिल सवालियात, बेशक हाणे ईमान वारनि जी ॻाल्हि अचे थी। अहिड़ी क़िस्म जी आयत शुरू में अची वई, जेको एकटीह नंबर आयतुनि सां वास्तो जेको हुयो पंहिंजो कहिड़ी सतावीह आयत खां वठी कहिड़ी सतावीह आयत खां वठी एकटीह आयतुनि में इन लज़ीन आमनू वामिल सवालियात खां इन अला नुदी अजर वग़ैरह सां गॾु जेका हुई आयत, हाणे हिते वरी ओड़े क़िस्म जी आयत आहे। ॿ दफ़ा इहे ॿई सुहिणियूं आयतूं आहिनि। इन लज़ीन आमनू वामिल सवालियात कानत लहम जन्नातुल फिरदौस नुज़ला, नुज़ला जो साॻियो लफ़्ज़ु आहे, माना उन्हनि जी महिमानी, काफ़रनि जी महिमानी हूअ, मोमिननि जी महिमानी हीअ नुज़ला। नुज़ल जो साॻे माना में नाज़िल थियणु, लहणु, माना उन्हनि जे लाइ महिमानी तयारु कबी हुते, ज़ियाफ़त जेका हुन जी थींदी सा भली भली थींदी। इन जन्नातुल फिरदौस उन्हनि जे लाइ थींदो। रसूल पाक सलाहु सां फ़रमायो त जॾहिं जन्नत घुरो त जन्नतुल फिरदौस घुरो। फिरदौस परदौस पंहिंजो अजमी लफ़्ज़ु आहे ऐं पंहिंजो इराक में सिपोटे में वञा आयो आहे, ऐं उते जी जेका मिथोलॉजी आहे, उते जी जेके कहाणियूं, उते जी ॻाल्हियूं, ज़बान फारसी मंझि बि इहो फिरदौस जे लफ़्ज़ में माना में जनत जे माना में बाग जे माना में इस्तेमालु थिए थो। नुज़ला जन्नातुल फिरदौस नुज़ला ख़ालिदीन फ़ीहा, हमेशह उते रहंदा। ला यबगून अनहा हिवला, यबगून हू चाहत न कंदा त हीअ बदिलजे का ॿी हिन खां मिले, यानी हिन खां सुठी बि मिलंदी जेकॾहिं अलाह ताला चाहींदो, पर मतिलबु हुनखे चाहत कोन थींदी त को हिन खां वधीक ॿियो को भलो बि हूंदो। ला यबगून अनहा, हम कोन घुरंदा त को असांखे या अलाह हिन खां को भलो ॾे, जहिड़ो हूंदो त जन्नत जेका हुननि जी फिरदौस खां वधीक ॿी का आहे कान, बरहाल उहा भली जन्नत हुनखे मिलंदी, हुनखे घुर कोन कंदा, न को हुनखे ख़्यालु हूंदो त को हिन खां सुठी का ॿी बि थी सघे थी। ला यबगून अनहा हिवला कुल, हे नबी पाक सलाहु आल वसलम, कुल लौ कान अल बहर मिदाद अल कलमात रबी अल कलमात, माना रबी रब जा एतिरा आहिनि कलमात, हुनजा नाला, की हुनजी सिफ़तूं, की हुनजी वाखाणियूं, हुन जूं ॻाल्हियूं, हुन जूं इहे निशानियूं, हुन जूं आयतूं, हुननि में कलमात। हाणे केतिरा कलमात इहे जेके आहिनि अलाह ताला जूं, एतिरियूं वाखाणियूं, एतिरियूं चङायूं, एतिरियूं ॻाल्हियूं, एतिरियूं नियामतूं, एतिरियूं रहमतूं, एतिरियूं आहिनि जो लिखी छे, मतिलबु त जेकॾहिं को लिखणु चाहे त लिखी कोन सघंदो। हाणे हिते इहा आयत आहे त पंहिंजो कुल लौ कान अल बहर मिदाद अल कलिमात रबी, जेकॾहिं बहर थी वञे मिदाद, बहर थी वञे मसु मसलनि समूर जेको आहे सभु मसु मसु थी वञनि। ॿिए हंधि सूरत लुकमान में फरमाए जेकॾहिं सत समूंड जेके आहिनि ऐं ॿिया बि ओतिरा ऐं ॿिया वण जेके सॼी दुनिया जा उहे सभई कलम थी वञनि पिया, त पोइ लिखणु अहिड़ी क़िस्म जी आयत उते आहे सूरत लुकमान में। पर हिते जेको आहे कुल लौ कान अल बहर मिदाद अल कलमात रबी, जेकॾहिं ला नफ़द अल बहर त उहो बहर ख़तमु थी वेंदो। अन तनफ़द कलमात रबी, जो हिन खां अॻु में जो अलाह ताला जे कलमात, अलाह ताला जूं वाखाणियूं, अलाह ताला जूं नियामतूं, अलाह ताला जूं आला, अलाह ताला जूं नियामतूं, रहमतूं, अलाह ताला जूं बरकतूं, जेके असां लिखी को सघे, केरु लिखी सघंदो, मतिलबु कंहिंजी हिमत आहे जो लिखी सघंदो, पर कयानात जेसिताईं ख़तमु थो थिए, जेसिताईं क़यामत थींदी तेसिताईं माण्हू पिया लिखंदा अलाह ताला जी तारीफ़ ऐं पंहिंजो किताब पिया लिखंदा, पर उहो ख़तमु कोन थींदी। पर हिते अलाह ताला फ़रमाए थो कुल लौ कान अल बहर मिदाद अल कलमात रबी ल नफ़द अल बहर क़बल अन तनफ़द कलमात रबी वलो जैना बे मिसल ही मददा, जेकॾहिं उनजे मिसाल वरी ॿियो बि थी वञे हलियो ॿाहिरि त बि इंसान जो खुटी पवंदो, कलम खुटी पवंदा, मसूं खुटी पवंदियूं, पर अलाह ताला जा कलमात रहमतूं नेमतूं जेके आहिनि खुटंदियूं कोन, वाखाण जूं लफ़्ज़ खुटंदा कोन को. हाणे इहा क़िस्म जी आयत अर्ज़ु कयोसीं त हुते बि आहे सूरत लुक़मान में. हाणे हिन खां पोइ फ़रमाए थो नंबर ॾहीं में आख़िरी आयत में, कुल ए नबी पाक सलाहु अलेक वसलम इन खे चओ, इन मां अना बशरम मिसलुकुम, आऊं तव्हां वांगुरु आहियां बशर. यानी बशर हुन में को महिणो कोन्हे, अलाह ताला बशर ठाहियो आहे. बशर माना ख़ुशिखबरी वारो इंसान, के बशर आहे इंसान बि आहे जो नसीम जा, ऐं बशर आहे जो बशर ख़ुशिखबरी आहे. ख़लीफ़ आहे जो अलाह ताला हुनखे पंहिंजो वायसजन बनायो आहे. आदम आहे जो अदम जा मिटी में जा पैदा कयो आहे. इहे सभई नाला इंसान जा, बनी आदम इहे सभई नाला आहिनि, आदम जे औलाद त सभई इंसान सभई नाला आहिनि. इहे पंज सत नाला आहिनि पंहिंजे इंसान जा. मानुष त अचे थो ॿी ॿोलियुनि में फलाण फलाण कुल हिन मां आहे न बशर नबी प नबी जेके आहिनि सभई बशर आहिनि. हिन में को महिणो कोन्हे को, अलाह ताला बशर करे पैदा कयो आहे. पर हाणे जहिड़ो जेको असां वटि हिंदुस्तान में इहो पैदा करे चयूं बशर ऐं रू पंहिंजो छा नूर जो, त इहो अजायो आहे. ज़ाहिर बशर आहे पर नूर जेको आहे अलाह ताला जे नूर मज़ा सॼी शइ ख़लकी आहे. अलाह ताला जे नूर मुहम्मदी मज़ा मतिलबु सॼी ॿी काइनात थी आहे, ठही आहे, वग़ैरह वग़ैरह. इहे ॻाल्हियूं पंहिंजी जाइ ते आहिनि. पर हाणे कोई इहो कोन थो को हम रसूल पाक सलाहु वसलम जेको आहे सो माउ जे पेट मां ॼाओ कोन हो, हुन को पीउ हो कोन को, हू फलाण हीअं कोन हो. पोइ इन में ॻाल्हि में जेको वधीक वेंदो हलियो, उबतो सुबतो, त पोइ मतिलबु त गुमराही जे रस्ते में थी वेंदो हलियो शामिलु. पोइ इहो मतिलबु त हाणे केतिरो फॾो असां वटि लॻो पियो आहियो त बशर आहे की नूर आहे, बशर आहे की नूर आहे. बशर ॿिया माण्हू सम्झ, हीअ चवनि छा पिया, असांखे सम्झ में अचे कोन थी ॻाल्हि त बशर आहे की नूर आहे. कहिड़ो मसालो खणी पाणी पैदा कयो अथनि. इहो अंग्रेज़ जे ज़माने खां पोइ कंहिं माण्हू खे ख़्यालु आया कंहिं माण्हुनि खे त असां हीअ मसाला हीअ मसाला हीअ मसाला सभु मसाला एॾा पैदा करे छॾियऊं. कुल इन मां अन बशर मिसलुकुम यू हा इलही, मूं में ऐं तव्हां में जेको फ़र्क़ु आहे सो इहो आहे जो मूं ते वही नाज़िल थिए थी अलाह ताला वटां. डायरेक्ट अहकामत अचनि था वही जे मार्फत, जेके तव्हां वटि कोन था अचनि. तव्हां ॿिया जेके माण्हू आहिनि मतिलबु त असां वटि वही कोन आहे. हाणे जेको इन करे वाह बि हिकिड़े पासे हेॾो वियो हलियो हुन पासे जो चवनि भई उहो नबी जेके आहिनि नबी पाक सलाहु सां असांजे मोहम्मद सलाहु सां जे मुतालिक़ त असांजे वॾे भाउ जहिड़ो आहे की फलाणे भाउ जहिड़ो आहे पीउ जहिड़ो. भई किथे तूं की न किथे तूं यार किथे पियो अथड़ा खणी कहिड़ी ॻाल्हि तूं करी. हाणे तुंहिंजो रुतबो शान जेको रब पाक वटि ऐं तुंहिंजे भाउ जो तुंहिंजे पीउ जो ॾाॾे जो अहिड़ो आहे जो जहिड़ो नबी पाक जो आहे सलाहु वसलम. हाणे हुनजो रुतबो बादस ख़ुदा बुज़ुर्ग थी हिसा मुख़्तसर हुन में पाण चयो त आउं बि अहिड़ो आहियां. हाणे जेको गामदीब आहे सुभाॻो हिनजो, पोइ वरी चए थो असाबनि जहिड़ो ई आहियां छो जो मूंखे अरबी अचे थी. अरे भेण तुंहिंजे माउ खे अरबी कहिड़ी थी अचे, तूं भेण किथां सिखी, तोखे कहिड़ी ख़ुराक जी शइ ख़बर आहे. मतिलबु अरबी खणी सिखी वियो हलियो को माण्हू थोरो घणो अची वियो. हाणे इन मज़ा जेके चए त आउं उन्हनि जहिड़ो आहियां त पोइ त माण्हू ॻाल्हि ख़राबु आहे. त हाणे इहो मसालो हिते करे छॾियो अथऊं. कुल इन मां बश मिसलुकुम यू हॉय ॾेई, मूं ते वही आहे नाज़ुल थी अलाह ताला को ख़ैरु ख़ैरु बशर चयो, ख़ैरु अनाम चयो, ख़ैरु ख़ैरु अंबिया चयो अलाह रसूल पाक सलाहु सां खे. तिलक रसूल फ़दल न आबाद, रसूल ख़ुदि रसूलनि में बि फज़ीलत आहे हिकनि खे ॿियनि जे मथां. त पोइ हिन लिहाज़ खां नबी पाक सलाहु मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु खां अलाह ताला चूंडियो आहे हुनखे ऐं सभिनी खां मथां करे चूंडियो आहे. इन कुल इन मां बशम मिसलुकुम यू हा इलही अन मां इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुनि, मूंखे वही कहिड़ो कयो वियो आहे त अलाह ताला हिकिड़ो अलाह आहे, वाहिद आहे. पूजा जे कम इबादत जे लाइक़ु उहो ई आहे, परस्त जे लाइक़ु उहो ई आहे. अन मां इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुनि फमन कान यरजू लिखा रबी, पोइ जेको उमेद रखे थो अलाह ताला सां मुलाक़ात करण जी, उन सां लिखा करण जी, त पोइ उनखे छा करणु घुरिजे. फमन कान यरजू लिखा रबी फल यमल अमलन सालन, त उनखे घुरिजे त अमल साले करे, सुठा अमल करे जंहिंजो अलाह ताला हुकुम कयो आहे, जंहिंजो नबी पाक सलाहु सां हुकुम कयो आहे. ऐं त अती अलाह व अती उर रसूल, हुनजी इताद करियो. फल यमल अमलन सालन वला युशरिक बे इबादत रब ई अहद आहे, कंहिं बि ॿिए खे अलाह ताला जी इबादत में शामिल न करे जेको अलाह ताला सां मिलण जी उमेदु रखे थो। हाणे इहा थी 110 नंबर आयत। हाणे हिते असांजी सूरत कहफ़ फिल वक़्तु ख़तमु थी, पर पोइ वरी के ॻाल्हियूं सम्झ में ईंदियूं, सुझियूं सुझंदियूं, पोइ वरी उहो कबियूं खणी पाण अलाह वफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना इला सिरात अलमुस्तक़ीम सिरात अललज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैर अलमग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब्बना تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم।